لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. سورة أحزاب کی بعض خطابات پیغمبر تا او بعض خطابات امت تا د دین مخ کی امت تا دو خطاب ذکر شویو. دریم خطاب دی آیات کریمہ کے دی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دی خطاب مقصد سدے ابن کثیر وی ہذہ الآیہ یا فی ہذہ الآیہ اصل کبیر فی التأسی بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. ودا آيات كريمة بقرآن كي يولوي قانون دي أصل كبير يولوي قانون دي لوي قاعدة دا لوي فارمولة دا دس باركي في التأسي تأسيوي اقتداء دا اقتدا کی پچا پسی مور او پلار پسی بڑے حضر امام پسی پیرانو پسی استاذانو پسی نبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دے آیات کریمہ کے اولوے قانون دے و اقتدا کی پبارد اقتدا کی جزب پہ اقتدا پچا پسی کوم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس پسکی فی الاقوال والافعال والاحوال دریس زنی پہر وینا کی پہر یو کار کی او پہر یو حالت کی مخ کی زمون ٹول دنیا تیرا شوی دا دیکھ شک نشتا چی دیکھ بخ خلق و بد بوم د دې ټولې دنیا نه به مونږ ښه خلق رالو. نو په دې ښو خلقو کې د ټولو نه ښه هغه امام د انبیاء او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دې کې شک نشته چې هغه د انبیاء او امام هغه د انبیاء او مقتدا نو د تمام امت مقتدا دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. اوس اقتدا د امت به پیغمبر پسی پس کی پیغمبر چی سویلی دی نمونگا با دا خپل وینا دا مور و پلار وینا دا استازان وینا دا بادشاہان وینا دا خو خلق وینا دی اردو کی و تا قوال زرین وی کتا خیستان قوال گوری کنا نپری دو شاعرانو شاعران بس یا خو پکندو کې حیران او سرگردان ګرځي. پیران بس یا خو ځان لږه تپس مستو کې ناس دي نه د قران نه خبر دي نه د حدیث ته پیغمبر نه خبر دي ناغي بس خیسته خبره تا ته وکي. خیسته خبره چې ته ګوري نو دا د پیغمبر په اقوالو کې وګوره فی اقواله د نبی علیہ الصلات والسلام اقوال به دا اول نه راواله تر اخره پورې. نو تاسو به دا اوریدلی په دې اصول حدیث کې کله علماء د احادیث او اصول ذکر کوي د ځان له کتابونه لیکلو ناغي وی یو حدیث قولی دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وینا مبارک دیتا حدیث قولی ہوئی. نور پسی ہوئی دا حدیث فعلی دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سکڑی نو کلوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پمخ کی دا سکی دو غوت کاتو دیتا حدیث تقریری ہوئی. مفسرین دا غین تعبیر کی پا حالات دا پیغمبر سر او یا دا حالات بل مطلب ہم جوڑی گی وضاحت بے حکوم. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اقتداء جمی صحابہ و اخلا مثلا یو لاک صحابہ چکل پیغمبر موجود تھے عقید پیغمبر ہر ادا تھا ہر وینا تھا ہر قول و فعل تھا او ہر حالت تا گوری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے عبادت کی صحابہ و تا گوری دشپی عبادت کی صحابہ و تا گوری او چوینی ننو بیا تپوس کی راضی د بیبیانو نه تپوس کی چې پیغمبر سره بسوک دشپی پاتې کیدو نو دا غی نه به تپوسو کی دا پیغمبر دشپی عبادت څنګه کی. نو یو حالت دروازه دی او یو حالت تشپی دی یو حالت دی یوازه دی او یو حالت اجتماعی دی ځان لده نو یو عمل کی او کنه ډیر خلق وسره دی او اجتماعی عمل کی یو دا حالت اسے کور کے ناستے جماعت کے ناستے او کنا میدان د جنگ کے دے کنا پا سفر باندے دے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختلف سیر دی مختلف حالات دی پا دی طول حالاتو کی صحابو دا اندازہ غستا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایتو کی راضی جی کلا بے چاردام کولو صحابہ طولوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاردام کولو یو زلی دا طول اندامونو وینزل او بیا په دویم ځل باندې وینځل او بیا په دریم ځل باندې وینځل صحابه ته ګوري او بیا صحابه ته وی هاذا وضوئی دا زما او دسته دا زما چاردام دی و وضو الانبیاء من قبلی او زمانه مخکې چې سوره پیغمبران تیر شوی دی دا غیم دغه څه او دسو په دې طریقه باندې به چاردام کولو. که تاسو خیالی نو بعضی خلق شکیانی او یا بعضی خلق صوفیانی شکی سڑے آخو پارس کے شک کی مانزہ کم داغ شک دے پودس کم داغ شک دے اگر دو روبا وہ چار دام بانی لگی جو دو رسو کو غسل بانی نہ لگی لگیا دے بس تب ہوئے کہ نمی خلام بھائی او بیا دا زان لے او جرم دے گناہ دے خوزا دا بہو چھ داغ بیماری بھائی شک بھائی اللہ دے داغی شک کی خوچ دے چا بیماری ندا واغ لگیا دے زان سوپی جو کڑے دے دا یو اندام آگا پینزہ زلے ہوئینزی شپک زلے ہوئینزی لس زلے ہوئینزی پا دے نیت چی سپائی دا لہذا راش سیوہ داو دس پزے بانے کہ یو سڑے ہوئی چی داو دس پزے بانے زا غسل کو ما کئی دے دے نیر تاری پینزہ زلے ورو دانگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی فمن زاد آو نقص پا دے کچی چا زیادے ہو کو سلور زلا پینزہ زلا شپک زلے ہوئینزلو یہ ردین کم کن فقط تعدا و ظلما د پولی نه تجاوز وک او ظلم وک. نو پیغمبر وی دا سړی د پولی نه واوري د کمی پولی نه هغه پولی چې پیغمبر یې خو هغه پولی چې پیغمبر جوړ کړی ورن چې د پیغمبر د پولی نه واوري دو نو دا د دین کار دو کو نه به دیني او کړه دا خور د خپل سمې یا به خپل پیر داسې لیدل چې دیوانه با بابا او دس کونه کلمې به راوخی یا به دو پل استاد سے تداسی لی دلے وغب و تبیلی اغب سوپیو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویناو گورا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد بخاری روالا گورا صحابہ و تپوسو کہ یا رسول اللہ منگا سلام پی جندلی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو فکیف نصلی علیکا یا رسول اللہ نو درود با پتا سنگا وایو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتوی تاسو په قاعده چې کین اخر کې عبد و رسولون څنګه درود وایي غي وی اللهم صل علی محمد اللهم بارک وی دغه درود دی بل درود پیغمبر صحابه ته نه دی خودلی اوس دا درود په مانزه کېم دی او دا درود په جنازه کېم دی او دا درود اسم دی د جمعې پرود باندې یو سړی درود وی نو دی سوره ثواب دی. نبی علیہ السلام وی ما باندې د جمعې پرود باندې درود ډیر وایي ځکه دا ماته پیش کولی شي دا نو چې دا زاورم کوئی دا ماته پیش کولی شي الله ملائک مقرر کړی ستاره درود رسي نمن صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرا تو چی یوز الپیغمبر بانی درودو ان پیغمبر ہوئی اللہ پتا بانی لذل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما مومنانو تا امر دن پا دی صورت کرا روان دے چی تاسو پیغمبر بانی درودو آئے سنگے وایو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چی سنگے ویلی اغویلی دغه سے درود وایه و زمونګه بجنازه کې وګور الله مصلی علی محمد و علی محمد کما صلیت و سلمت و بارکت و رحمت و ترحمت علی ابراهیم ز جوړو ور پسی دا چا جوړ کړو دا مې یو کتاب لیکلی دا به مې یو صوفی سی لیکلی په خپل یو کتاب کې په دې نیت باندې جزا وړیر خواږه الفاظ دی زه به وسره ډیرو اللهم انت السلام و منک السلام و الیک ارجع السلام حینا ربنا بالسلام و ادخلنا دار السلام زه بس کړای ور پسی لګو شاعر جوړ شو یو شاعر بدا سکڑی یو صوفی بدا سکڑی زب سو مجالہ کا دا خود فقہ پہ کتاب کی راغلی لعنت تھی پدا سے فقہ بانی لعنت تھی پدا سے فقیح بانی چہ دا زان جوڑول گئی یا دا سے صوفی او یا دا سے پیر سے دا سے الفاظ چہ دا زان نہ جوڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوئے صحابی تو دعا و خدا او بے و توی دا تماتا ورا اگر شوروش چہ و بیرو لن صرف لفظ دا نبی او دا رسول دیکھو فرق نشتا کنا پیغمبر نبی و رسول و نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته په دې دعا کې لفظ د رسول خودلې و هغه نبی و او یې نبی خودلې و هغه رسول و ته ها تا تما څنګه خودلې و لفظ بدلولو دا نشتا الیوم اکملت لکم دینکم الله قران کې پیغمبر ته وی تاسو د پاره ما تاسو دین نن پوره کړو تاسو د پاره می پوره کړو و اتممت علیکم نعمتی خپل نعمت په تاسو باندې تام کړو وس الدين رستو والدين قد تم ابن حزموي فلا يزاد عليه ولا ينقص دي باني بنتر زانا وس دانا چه تواج راشا زبا پی دسرو بندو تڑم زبا خيستا الفاظ ويم پیغمبر لچ کم الفاظ ور کلشیو نا پیغمبر پخپل ویلیو چه انی اوتی تو جوامع الکلم ما تا آغا کلمات را کلشیوی دی چه داس کلمات یو نبی تنور کلشی دس کلمات پا امت کی حچان تم ندی ورکڑی شوی نا ملائکو تا و نا انسانانو تا و نا پیریانو تا نا دا پیغمبر اغا الفاظ دی خوخ ندی یا دافع البلائی والوبائی والقحط والعلم دام درود دی چی چا جو کرد دی وست دا زنان درودو نجوڑا وا دا دنیا تاسو کتابو نو گو رہی نا تاسو تاو پتو لگی پا پختو کی پا اردو کی پا فارسی کی پا عربی کی پا هر عجبہ کی داس باطل پرستو ملیانو پیرانو کتابو نے لکلی دی درود ٹول بدل کرد دی دا زانے و سر سے وزے کڑی دی پا آغا الفاظو کی چکم پیغمبر ویلی دی چکم ثواب ملاوی گی امت تا نو دا کداغی پا مقابل لکی یا سر زر الفاظ جوڑ کی نو ثواب نبل کی اللہ بول عذاب ورکی زکا دا پیغمبر وینا بدلی دا وینا با دا پیغمبر نبدلی کدا بدلو لی صحابو بدل کردو یو روایت بالمانای حدیث کی سو اصول ذکر شوی دا سی بے عینہی اغا الفاظ سے کم الفاظ لنبی راوی دا پیغمبر ناوری دی یا دی لنبی راوی قتل و پیغمبر اغا الفاظ دا سوی نو دا غیر نقل کرو یا دا بل مرگری نقل کرو چی پیغمبر دا سی کولو تو اغا الفاظ مثلا ستان بعض وقت کی نسیان راشی یا تو اے دا دی لفظ اور دی لفظ کو یو مانا دا لہذا پجے کی خصا فرق نر راضی دا راوی کل کل کی راوی بدے بانے نرینی ولی و اغیطا مفسرین و محدثین طول دا روایت بالمعنا دے ما یو ذل منظر کو پا گجنا والا کی او دا زمانگا خیرے کالو دورام کولا قاضی شمس الدین رحمه اللہ با کل کل منس پا خپل ورک خوا بس طالب تاوی مخکش نورز ما تاوی مخکش سبا منز ما سورت توحا شروع نو پاگی کے وایات راضی فلا یصدنک عنها من لا یؤمن بها وانڑی تال را پیغمبر آغا سوک چی ایمان نروڑی پا دیبانے نو ماوی فلا یردنک عنها من لا یؤمن بها منزو شو مالا چا آواز رانکو قیس سے بیوی بی سوچ خود خکر دی مانا خود دا یسدنک و لا یردنک یا ودا خود دا قرات تی چھرے مبز غلش مزا پوشن چی غلطی شوی دا خود لکا منز خوش شوی زکا چی آغا وی دا دی مانا راوی دی تا سوچو کی چی دی لفظ اور دی یو مانا راشا ردی پا زیبانی دا ہوایا اس خبر نا دا پا حدیث کس نا تحریب تے اور نا سبا دا خبر دا بس سیدہ غری وید بالمعناو کو خو راوی پا دی مسئول لداغن با تپوس کی گی چه تا پورا حدیث و آیا دی حدیث مضمون سره ناغا با آغا حدیث مضمون روالی اول ناخره پورا طول بیا وی ناغا لپکار داری چه الفاظ نبدلی مقصد با نبدلی گی کبای زی که داغا لفظ بدل شی خو مقصد نبدلی گی بیام غره ندا بهتر داره چه الفاظ و مقصد نقل کی چه سنگ دی دغس نبی علیہ الصلات والسلام یو کار کرده یو فعل کرده نو په کار داری یو راویل او صحابیل چې هغه د نبی علیہ السلام هغه فعل په دې طریقه باندې کړی دی هغه مکمل راوالی اخره پوری دا نه چې هغه غزه کې ځان خلاص کی خبره داسې اجمالی ذکر کی چې روستو خلقو ته بیا پته نه لګی چې یاره دی بس مقصد دی بهر حال اصول حدیث ته نزو خود نبی علیہ الصلات والسلام اقتدا په اقوالو کې په افعالو کې که یو سړی نه کوي نو دی به مجرمی او كل قول وفعل لم يثبت عن الصحابة فهو بدعة ابن كثير صفافة سلكلش بغشتما سفارة كلا راشي سورة احقاب دي ويات كريمة اللان دي لسبقونا إليه اغوي هر وينا او هر كارو چد صحابونا ند ثابتو نو فهو بدعة دا بدت ولي لأنه لو كان خيرا كدا كار غروي دا دين وي دا سنت وي لسبقونا إليه ناغی و دی کار تا مخکی شوی وی او دا کار بی کردی وی ولی لئنهم تکه دا صحابا لم یترکو خصلتن من خصال الخیر الا و قد بادرو الیها صحاباو دا خیر کار نوی پره کتوی چه پیغمبر یو کار کردی یو خبر کردی او دا صحاباو نو پاتی شوی حقی خوچی دا تور را غصی و دیو گیتا چولی و دا رسد پارا دا پیغمبر دا دین حفاظت کو دا اللہ دا کتاب حفاظت کو دا اغا وقت نواره تر دی وقت پوری دا قرآن پا یو حرب کی چا فرق راویستو پا دیو صحابو وینی توی کلیوی نو دا اغینا با یو کار پاتی که دو دا اغینا با یو سنت پاتی که دو که پیغمبر دا شپی کرده و که دروازه کرده صحابه تلی دی عیشی بی بینی تا پوس کرده دا نورو مسلمی رضی اللہ عنہانی تا پوس کرده دا شپی دا عبادت تا پوسیتی نکرده نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعات کی سکولو باری سکولو ټول صحابه دا اغی مکمل نقل کرده و دین ما و تاتا امانت سر را رسول دی اس وار لسما صدی کی شپگم صدی کی او سڑے پیدا شی او غی او کارو کی نی رو گردی خو مولا سیب دفع محراب کی کی نیوی دوا بوگو او دوا کی او یوانا دوانا گزارے بیا نکی گی دری دل دوا کی پزد کرا غلی دی پتو تلگی دل دی چه باز خلق پیدا شوی چه اگر دی خلاب دی زکه خلاف چې پیغمبر نه کړی صحابه نه کړی نو ته ولې کې پیغمبر د فرض نه روستو راګرځېدلې دی بخاری کې حدیث ته اقبل علینا به وجهه نبی صلی الله علیه وسلم به مونږ کو نو مونږ ته به مخکو په دې محراب کې کستا سو خیالي نه باز امام رو ګرځي نو یادی په لمخ کې یادی په لمخ کې دام د سنتو نه خلاف ده حدیث الفاظ دا سری اقبل علینا به وجهه امام محراب کې رو ګرځېد او مخامخ مونږ ته کېنه پیغمبر محراب کی رو گردید و مخامخ مونتا کین است امام پس با آغا کسانو دریگی پیغمبر ہوئی چی دا عقل من خلقتی و پو خلقتی و قاریان دی و علماء دی جاہلان خلق بنو دریگی یو خواه اگر چی مجبوری سکنی ذکر دی که هر سر ازی مخیطا دویم دا چی امام سلامو گرد و بای سر زر بکو دریگی امام سوسی مخامخ دا بالکل جرم دی دا دا سنت طریقینا بالکل خلاب تا فرد منزو پسی خورا گردید او پاسې دل اسیم د سنت خلاف دي تبه کینه تسبیحات به وې ذکر به وکي او قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس قل هو الله احد ادري سوره تنو به یو ذل وکه ما خامو سبا نه او کما خامو سبا نه درې درې ذل به بیا وې او لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير با لذل وې دا سه نور چې کوم ذکر راغلی دی تبه غیبه نه ځان پوکې نو بیا به د هغې نه روستو پاسې نه سنت به وکي بهتره داده چې پاسې کور ته لاړ شي هلته سنت وکړي که ډېر ثواب دې غرض وي او که ناسې ځان خلاصې جو بس درېږي لکه زمونږ را پښتنو که چاته شل ضرورتونه نه وي به که نه دی بد نیغ دقه ځای کې ولاړ وي ته به وایګنې دا د انډیا سره په جګړه کې ولاړ دی سب بالکل نه ماتي په سنتو کې ومو او دې کې دته دوره ثواب نه ملاویږي ځکه دته که تره ثواب کار خی نو هغه دی نه کوي دی به خامخا بې ځای خپګ دي نو بې ځای داره چې ته ټول سنت او وي تر هر څه په جومات کې وکړه او سنت داری چې دا په کور کې وکړه د دې فرض او ثواب په کور کې ډیرو او د سنت او ثواب په فرض او ثواب په جمعات کې ډیرو او د سنت په کور کې ډیرو زمون کار وټه دي اله ربانه نه وخت شي زر کور کې ودریګو او مونږ کو نه جمعات ته لاړ شي جمعو کا بهتره خبردار چې تل ته 15 درجه ولې پرې دي چه دسته و سره کړی دی وښ درجه ولې پرې دي ستاره وښ درجه نه دی خوخه چې خو په جمع په جمعات کې منځو کې اول سب ته ځان ورسه بعد خلک په جمعات تراشي نه اول سب ته نه دی شاته کې نه دی ول ترډه وي خو دا رچا طریقه ده دا پتن لګي دا غره مستفوس پکاره دی پیغمبر طریقه خو دار چې سب ته وزن رسي نبی علیہ السلام فرمائی کہ مسلمانانو ته پته وی چې په دې ډومبي سب کې د ماسودن په مانځ کې سوره ثواب د نیوی په هړپو سو براغلی په منډه باندې شوتله په داسې په قدم باندې شوتله په هړپو سو براغلی وزن به دی قرآن دازي به کړې ډومبي سب ته وزن رسولې و دې برستو کین نه په هر کار کې دا کوشش وکا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت سو هغه سویلو هغه سکړو دا تمام عبادت دغه نقشه په دین کې شته معاشره کې چې سره دي هغه نقشه په دین کې شته پوره قانون نظام حیات زمونږ قرآن دی او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دي دا دوه خبرې پاتې شوې دي هغه د مرګ نه بس نو که چېرې دا کار د خیر او صحابه وبکړو نه دې کړې خپل پلار او پیر او استاد او فقیر هغه په خپل ځای باندې لاول خو په دین کې دغه شته نه اولئک آبائی فجئنی بمثلهم اذا جمعتنا یا جریر المجامع زمونږ مشران پیغمبرو خلفای راشدین صحابه کرام تابعین و تبع تابعین دا درې زمانی دی پیغمبر ویلی په مشهور حدیث کته سو دین ګوره خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم دا درې زمانی دی باغی کی یو کار ګوره یو وینا ګورشتہ بس دین د کوي نشته دا غی نه ځانو ساته پیر بجوړ کړي رستو بډیر خلق پیدا شوی ر بادشاہ بجوړ کړي یو باطل پرس مولا براوتی د پیسو د پاره دنیا د پاره باغس کړي پری دا ودا سری جو کړي دای د عيد میلاد النبی ته او دغه ځای کې جلوس او باسه او دغه ځای کې ځان وه او ځان ټکوا یوم دین روان کو بلوم دین روان کړه پیغمبر دین پاتش صحابه ته چې سپاتش یو د پیغمبر ناغي پیغمبر لیدل جبريل علیه الصلاه والسلام هغه د انسان په شکل کې لیدل او چې راستو به خبر شو چې دا جبريل و راغلی ناغي خور دین نډر خبرو او دا هغه دین بادشاهان روان کو علما روان کو پیران روان کو عبد الله بن مبارک فرمای وه الافسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانها دین چه سخر اپ کړه دنه دې درې قسمه خلق بادشاهان په تاثیر پریس او سره پیران مرګري او سره مریان مرګري کم مليانو کم پیرانو باطل پرس او دا يهودو نه روان په يهودو کې چې کم خلق پاتې شوی او غیبانی اثر نو بس په غی کې دا پیره او شیخه را روان وي غټو تسبو والا تسبیح کم دی په دین ای باندې بزن لوس بس پکاری پیغمبر تسبیح هغه خو پیغمبر تسبیح نه ساتلی صحابه تسبیح نه ساتلی نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم د سبار مانځن راغی کوړه او یو بیبی وا غالبا نو مسلمان رضی الله عنها او یو لوی ډیره وته پروت وی داسې دی چې کجور وډی کې دی په دې څه کې ویزه کړ په کوم الله دې وی تاسو ته دور ځان په تکلیف کې واچو چې داسې یو سو الفاظ دی ویلې و ډیر خواږه الفاظ ته نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم سبحان الله عدد خلق ورضا نفس وزنة عرشه ومداد كلماته نبي غرد دينا ورو وصد نبي عليه الصلاة والسلام اغا الفاظ ورده وكنا ومسلمي رضي الله عنها چه سكوله لوي ديري زانتا ودروله دا قجور دا دوكو نو پا غيباني ذكر ورو كارا خبر پیغمبر وطدا نوي چه دا مكا وياسو وطاوي زان دا ستره كو پا دي بر داس ذكر كوا نو دا پیغمبر طريقه خو خوا كنا پیغمبر دا غي نرستو بيا غي داس كلو دا شيخي و پيري يهود و روخ كلوا دا غي اثرو و مسلمانانو باندې بعضی مسلمانان چې غی د مخ کې نه دغی سره بتلو او راتلو دغی خبرې به اوري دي دغی کتابونه به کاتو دغی په جبا او په کلام باندې پویدو د شیخی او پیری کتابونه لیکلي دا دغی نه پاتې شیخی او پیری په دین کې نشتا نبی له صلوات و سلام او زما د امت شیخی هغه جهاد فی سبیل الله تر روانه شو میدان تر اوسه د الله دین لپاره وجنګیږي نو دا ذکرونه او دا حلقیو بیا غیلا شکل ورغول د پنجاب ته تاسو لار شي په حقیقت باندې بپوشي بعضی پیران ولا ورکړي د اتوار پښپا د ګل پښپا روزي او حلقي جوړي دي ها هو په جمعه کې تب وای غري سپی غاتي د الله غ ذکر د غي توهین او مسخره جوړي ګړي د الله ر ذکر نه پیغمبر ولې داسې نه کول صحابه ولې داسې نه کول چې تا ټول دین روان ک نه ذکر به په دې طریقې د اتی چکه د دې وجنا مفسرین وې دا آیاتو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اقتداء کے اصل کبیر لوی قانون دے خوب تأسی بالرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اقوالہ و افعالہ و احوالہ دا پیغمبر وینا سوا دا پیغمبر کار سوا پیغمبر پا کم حالت کی داسی کری تو ما غسی اوکا ہاں تا پیغمبر د تویلی زما د زمانی ته وګوره دا غوره زمانه ده ورپسې وګوره دا غوره زمانه ده ورپسې وګوره دا غوره زمانه ده ولی وته غوره وي دی خبر دی صحابه زی لیدلیما زما سره دی چې زه سکوم ورپسې چې تابعین دی هغې زما دا ملګري صحابه لیدلي ورپسې چې ته به تابعین دی هغې دا تابعین لیدلي دی نه رسو یا خو شیطان دی وسوسې اوهام خیالات بدعات رسومات رسم و رواج دا به سیوا شي یفش الکذب دروغ به خواره شي لہذا خ عمل چې ګورې نو په دغه درې زمانو کې وګوره خ وینا چې ګورې نو په دغه درې زمانو کې وګوره کتاب سنت لسیرفی احق الناس بی هذا المحق کتاب او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ د پاره کسوټه چې دا سدا یو پیتلو سه یو څه شی اوسه زرګر لور کې نو زرګر سره یو کان د پاغه باندې دا شیرا کاږي داسې نو وی ګوري تا ته وې دا سره دی او یا برته چې دا خو پیتلی مړه سزا یې سره وړي قرآن شته دا میزان دی حدیث شته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا میزان دی په دې باندې وتله کنه تله دا میزان دی دا غي دو چبړي دی پیغمبر و اداره ته پاتې شو دی نه پس په گمراه نه شي کدا دوم په لاس کې تبیان په شیخ سے بوفیر سے پتی دی نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسن دا درین خطاب دی امت تا یقیناً شتا دستاسو دا پارا لقد کانا کانا ماضی دی او لقد دار تاکید لفظ دی او امام رضی دی کرکلی دی پا نحو کی چیزا کلپا فعل ماضی بانی راشنو دا مفید دا قسمی لقد کان لکم اللہ قسم خلی یقیناً شتا دستاسو دا پارا فی رسول اللہ پر رسول دا اللہ کی اسوت حسنت نمونا خیستا اسوت حسنت نمونا خیستا نمونا پس کی پا عقیدہ کی پا عمل کی نو عمل وینا کی حالاتو کی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جون وینا را جمع کا احادیث جوڑ شوی دی گنتا سو کتلی دی صحاح سته چې یادی شپک کتابونه معروف او مشهور په دنیا کې دا پاغي کیسه دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اقوال او افعال په دې کې اختلاف کې دي شي اختلاف کو پکې راځي نه هغه بدای چې دا خبر متواتر دی دا مشهور دی دا غریب دی دا منکر دی دا موضوع دی دا خبر واحد دی دا و پکې راغلی نور چې کله خبره صحت ته رسیدلې ده چې دا حدیث صحیح دی نو هغه به صحیح بیا نو د صحت لپاره خو الله داسې ناقدین په دنیا کې پیدا کړو چې هغې سره او سپین زر د یو بل نه جدا جدا کړو هغې سره زر او پیتل له یو بل نه جدا جدا کړو او تا ته کتابونه ولیکل لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة په هغې کې ښایسته نمونه شته موجود دی عباداتو کې وګوره په معاملاتو کې وګوره پوره قانون د پیغمبر ژوند او پوره قانون د صحابه ژوند باقی کے بل سنو اسوت حسنت خدا دے چا دے پارا لمن کانا یرجو اللہ والیوم الاخر دا غا چا دے پارا چا عقیدہ ساتی پا اللہ و پر وزر وستے که بادشاہ دے و که مولا دے و که گدا دے خدا دے پزلے کی دا عقیدہ را چیز زا اللہ منم یرجو اللہ مانا صدا دے دا اللہ نا امید کی یعنی دا عقیدہ را پا اللہ بانی والیوم الاخر اور وزر وستے دا ولی وی یو سڑے چی یو کار کئی نو دے پسند نیت بانی کی چیز دا کار کوما زکر چی دا دین دے دا کار کوما دا دے بمال اللہ اجر را کئی نو قیامت منی و اللہ منی یو سڑے یو کار کئی و اغوی زدا کار کوما کی دیش زمان رس و زمان بچے زمان شاگر داشی و اغا ما تاوگو ری اغا دا سی کارو کی بیدن تخپل زان لسو کری و ری بی لد زان لخپل سو سوچ دی چی زمان پا تاریخ کی نوم راشی پخوا زمیدار خلق نو پدې بانډو کې با یو مولا مسله کوله زمونږ طرف ته ناغوی وی ټول یو خبر اوره دا سه وخت را روان دي چې دا کم خلق نن خپېب لګردي او سرتور سری ګردي او ببر سری دي خورې په پرتی دي دا به سبا د یو بل سره په بنگلو کې سیالي دي زمانہ به تیر شو خلق به لکه استاد رشاوی دي استاد حدیث خو هغه ځان خبر او کړه هغه دانوی چې پیغمبر داسې ویلی دي خلق به راجمه کو خو با قاعده او داسې خبره چې هغه په حدیث کې راغلی و دا به نوی چې پیغمبر داسې ویلی دي روایت به نه ذکر کو د ځان به خبر او کړه خپل خبره به وکړه ولی چې روم زما او شی په تاریخ کې نو د استاد نوم به شو په تاریخ کې خو په لبس کې تا د پیغمبر خبر ځان ته منسوخ کړه. یره هو یره استاد نری او د غیبونه خبرو دراتونکو حالاتونه خبرو وګوره وی دغه سیو شو زمونږ خلقو او دا خشاکونه خرڅو او یو سکو بل سکو نن راشه وګوره په نارنجي کلی کې خلق دی او بل سره سیالي کوي. اغی د خدای دین په دې طریقه باندې پټ کړو لمن کان یرجو الله والیوم العقیده دی دادا چې الله شتا واحد لا شریک دی هغه ته به سبا زو درېږم مال بر دې اجر او عوض راکوي. نو هغه چې کوم دین پرېښی دی هغه چې کومه نقشه تا ته پرېښی ده هغه ویلي وو دا چا چې د پیغمبر تابعداري وکړه نو د زما تابعداري وکړه. نو په عقیده کې او په عمل کې په وینا کې ټول پیغمبر تابعداري وکړه اسانه خبره ده. په قرآن کې د پیغمبر خبره شته او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د پیغمبر خبره شته او دا پوره دین دی. په دې کې خو دومره کتابونو ته او ډونګي تلو ته ضرورت نشته رې. دویم وذکر الله کثیرا او یادی الله ډېر وذکر الله کثیرا لمن کان یرجو الله والیوم الاخر وذکر الله کثیرا درې صفتونه ذکر کړو. د چا لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن د پیغمبر په ذات کې داغه په ژوند کې داغه په دین کې د ټول امت لپاره خسته نمونه پرته ده. خو په دې امت کې څوک یادی چې دا درې صفتونه پکې الله منی قیامت منی وذکر الله کثیرا او الله ډیر یادی. نو الله ډیر یادول مفسرین معنا کړی ده کنه په دې چې ډیر یادول د الله څه ته وایي چې ته الله یاد کې په هغه طریقه چې پیغمبر یاد کړی دی ته الله یاد کې په هغه طریقه چې خلفای راشدینو یاد کړی دی صحابه او یاد کړی دی تابعینو یاد کړی دی دقه مکمل دینو داغین دین راواله داغین رنگ راواخله وذکر الله کثیرا کدا درې صفتونه پتا کی الله یادې قیامت منی او عقیده په الله باندې جوړه ده. د پیغمبر په جون کې ځان له نمونه وګوره د پلار په جون کې داسې نمونه نشته د استاد په جون کې داسې نمونه نشته د پیرانو په جون کې داسې نمونه نشته کومه نمونه چې د پیغمبر په جون کې ده. ځکه هغه دنیا ته راغلی دی لپاره جهاد داسې وکړه لکه څنګه چې هغه کړو د پیغمبر جهاد وکړه نه بدر کې څنګه جهاد کړو په احد کې څنګه جهاد کړو احزاب کې څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نقشه خو مکمل پر 25 غزاګانو کې پیغمبر په خپل نه تلې په ذات خود نو مجاهدین لیګلی نه دي بس حکومت د یو سړی نبی علیہ السلام حکومت د یو سړی ابو بکر رضی الله تعالی عنہ حکومت د یو سړی عمر رضی الله تعالی عنہ امیر د جنگ به دغه طرف نه مقرر شو ناغه به یا خالد او یا ابو عبیده وستنظیمون شماره کم یو لور دی د چا مرګرتیا کې د چا په طریقه باندې ته جهاد کې د پیغمبر په طریقه جهاد کې نو ما ته وخی ته حاکم څوک دی نشته د مسلمانانو حاکم څوک دی هیڅوک نشته. دا ته چې کوم حاکمان ګورې نو هغه خو د شیعګانو د بریلیانو د ډمانو حاکمان دغې ته ته حاکم وای. نو بیا سې په سالار څوک دی چې کوم د غر طرف نه مقرر دی ورشه د هغه ته پوسوکه یا علی مدد والدی خدا خو په خپل ځای باندې پرېږده په دنیا کې نور تنظیمونه وګوره د مسلمانانو چې کوم د حکومت وقت نه ځان لدی نو آیا د هغې ځان لکېدل دا جایز دی او که نه دي. خو زه چې حکومت ظالم شو نو جایز شو نو چې جایز شو نو امیر وګوره نو بیا د هغې تنظیم وګوره نو به نه شمارې نو په هر ملک ځان له امیر دی او ځان له تنظیم دی کم یو پسې به ځي کم یو پسې به اقتدا کوي. کله چې دا اختلافات شروع شو نو د نبی طریقه پاتې شو اسوۃن حسنۃ تاسو دې آیت کریمه د لاندې تفسیر راولې لګو ګوره فی صبره و مصابرته و جهاده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په صبر کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مصابره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مرابطه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرابطه کړې د قران وی ورابطو خیمه لګولې د په خندق کې او د شپې او دروازې خو بل نه ور دی ویخ نسته صحابو ته ګوري خپل ډلې ته ګوري او کسان لیږي د دشمن غړ ډله معلومي دغه ته مرابطه وی کنه ټول شپه ورابطو حذیفه رضی الله تعالی عنہ یې لګلې او هغه د شپې وګرځید او بیا راغې او نبی علیہ السلام په مانځه ولاړ دی او ځان سره په خپو کې را یو ځای کو چې هغه له ساړه شوي وړېرو هغه هم د دې لپاره لېږلی و په خپله هم خوب نه لګلې ټوله شپه الله ته ولاړ دی عبادت یې کو امیر خدا سه مشر خدا سه د هغه په جهاد کې نمونه شته په صبر کې شته په مصابره کې شته په مرابطه کې شته د هغه طرف نه سپه سالار نبی علیہ السلام په ژوند کې اسامه مقرر کړو سریه روانه کړه خو هغې لا تلی نه وو نبی علیہ السلام وفات شو وما قصر یما اسامه رضی الله عنه ابو بکر رضی الله تعالی عنہ روان کو باز کسانو پکې وی دا خو لک اسامه او دیب اغوی غور د پیغمبر طرف نوم دا مقرر دی هم دیب امیر او د په امارت کې به موږ د مشران جنگی کو جنده واغست روان شو نو نبی صلی الله علیه و سلم نقشه خو په هر څه کېشته په مازه کېشته په حج کېشته په روزه کېشته صحابه دا وی خذو عنی مناسککم فلعلی لا اراکم بعد عامی هذا آئندہ دپارہ کے دِس جما تاسو نوی نے بیا تاسو بیا نوی نم حلقی پیغمبر جو اندے دے پیغمبر پاخری حج کی ہوئی شاہد نا خام خا کے دِش دا سے تاسو د دے کال نپس زو نوی نم او مت بیا نہ لی نبی زمانہ احکام دا حج دکے حج ب پورا منگ دا پیغمبر نہ رہ لی خپل سمے ہو نہ کہنا کدا دری سی بتو نہ بتا کی تو پیغمبر پس اقتدا ہوگا ولما را المؤمنون الاحزاب چونکہ واقعہ دا احزاب را روان ہو ہر کلا چولی دل مومنان و الاحزاب ڈلے قالو نو دے مومنان ہوئے ہادا ما وعدن اللہ و رسولہ دا ہاغ دی چو وعدہ کرے و موسر اللہ و داغ پیغمبر و صدق اللہ و رسولہ او رشتیا ویلی دی اللہ و داغ پیغمبر و ما زادہم او زیاد نکا دے لدو دا ڈلو دے مومنان ہوتا الا ایمانا و تسلیما مگر ایمان او گردن نهادی منافقانو چې ډلې ولیدې ناغي خو کورون دا وردن نشو باغی رعب راغی باغی باندې یره رااله او چې مؤمنانو دا ډلې ولیدن دا غی ایمانونه نورم قوی شو مضبوط شو هغه وی دا خو موږ سره الله وعده کړی و دا خو پیغمبر موږ ته ویلی او واقعي خبره ده نبی صلی الله و سلام صحابه او تو په دې احزاب نفس وی الان نغزوهم ولا يغزوننا وی وس دا خبر یاد ساته چې آئنده د پاره به موږ دی سره جنگ کوو دی به موږ سره جنگ نه کوي یا خو به مکې والا خو ډاډه راتله په مؤمنانو په پیغمبر باندې او هغوی به دا قبیلې راجمع کړي او خلق تقرونه به یې شروع کړو خو په شجاعت او بادرۍ سره به ور روان او یا پیغمبر وفرمایل دا احزاب نه پس چې الان نغزوهم ولا يغزوننا صحابہ و توی یو روایت دادے چی لن یغزوکم انہم لن یغزوکم وی دا یاد ساتے چی چر چرم دا کافران تاو سر بیا جنگ نشی کولے ولیکنکم تغزونہم لیکن تاسو بو سر جنگ کوئے اگی بیا دانا گوختا چی مونگ دی جنگو گروس تو صحابہ و بیا پا غیبانے کمی لو بے اکر دا سی حد تیو رسولو چی بیا غی ما پیتا او رابلو او صحابہ و پا فوکی و فلیوات چلے پیغمبر نے زمین دا پارا پناہ اگار دے لقد کانا لکم یقیناً شتر استاسو دا پارا فی رسول اللہ پا پیغمبر دا اللہ کی اسوتن حسنتن یعنی پا جون دا پیغمبر کی اسوتن حسنتن نمون خیستا پا صبر دا پیغمبر کی پا جہاد دا پیغمبر کی پا عبادات دا پیغمبر کی پا معاملات دا پیغمبر کی پا پورا زندگی دا پیغمبر کی شتستاسو دا پارا پا پورا جون دا پیغمبر کی اسوتن حسنتن نمونہ خیستا لمن کان یرجو اللہ دا غچا دا پارا چا عقیدہ ساتی پا اللہ والیوم الاخر او پا غروز روستے وذکر اللہ کثیرن او یادی اللہ دیر ولما را المومنون الاحزاب او ہر کل چولی دی مومنان وغڑلی دا کفارو قالو دیوی هادا موعدن اللہ ورسولہ دا حاغ دی جو وعدہ کړی و الله او پیغمبر دا غزه مون سره وصدق الله ورسوله او رشتیا ویل دی الله او دا پیغمبر و ما زادهم او زیات نکا دی لیدو د ډلو مؤمنانو تا الا ایمانا و تسلیما مگر ایمان او گردن نهادی